أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم دا اول وكي عاد نوح عليه السلام بيانوي متعلق تے دا اول دعوے سرا چا اللہ رب العالمین حجت روا دے نو اللہ تخپل حجتنا پیش کئی نوح علیہ السلام دا دی مسالے دا پرا نہانیم سوا کالا محنت کڑو دعوتی ور کڑو اصل کے مشرکین و اعتراض وکڑو چه ما سمعنا بهذا في المله الاخره مونږ نه دی اوریدلې په دې مسلې توحید سره په نورو دینونو کې دا صرف تلا گیاه دا مسالہ کاوه نورو خلقو نه مودا نه دی اوریدلې ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هاذا الا اختلاق دا د ځان نه خبره کاوه ځان نه جوړ شوی خبرې دي نو اللہ رب العالمین او فرمایلو چې نوح علیہ السلام د دې دعوی د پرا اعلان کړو ان حنیم سوا کالا دعوتی ور کړو علما فرمایي چې نوح علیہ السلام اول رسول دی چې غازمکه ته الله رب العالمین را لګلو ا تقریبا د نوح علیہ السلام عمر یونیم سل لپاسا زر کلا عمری وخا بعض علماء فرمائی چه دینے زیات عمرو خو پدی که نحنیم سا وکلا دعوت نحنیم سا وکلا دعوت چه ہو نو دا نوح علیہ السلام خالص دی مسالے دا پرا ورکڑو چی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو آقام تاس و بندگیو کے بل الہ بل معبود نشتم سوا دا اللہ نا نو نوح علیہ السلام دی مسالے دا پرا محنت کڑو کڑی دلو دا سنوی مسالہ ندے ولقد ارسلنا نوحا نوح اصل کے خپل نوم چے وہ عبدالغفار نومی ہو خان نوح ور تزک ایلشی چے نوح علیہ السلام کل چے دعوت کول نو خلقو بنما نل بیا بدیش اڑی دا اللہ تے بفریدو نکولو زکور تنوحی لیشی ولقد ارسلنا نوحا آئیے کنن منگلی گلیو نوح علیہ السلام الہ قومی اخپل قوم تا او قوم تے چا خبر کڑیو چا مسئلے کڑیو دا مسئلے کڑیو انی لکم نظیر مبین یکنن زد تاسو دا پرا درون کے امخکارا او دا مسئلے کڑیو اللہ تعبدو اللہ تاسو عبادت ما کوئی بندگی ما کوئی الا اللہ مگر دیو اللہ بندگی ہو کئی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یقیناً زڑا گم پا تاسو بندے دا عذاب دورے زی سخت دورے زی درناکنا دا عذاب دورے زی درناکنا چی درناک عذاب ہوئی پا دیورے زی کے خان دا دزر دعوات تے انی اخاف علیکم فقال الملأ الذین کفروا نو کله چې نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کا نو فقال الذين ویلو او کسانو فقال الملأ الذين ویلو غټانو سردارانو او کسانو کفرو چې کفر کړو من قومی د قوم د نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کا قوم اور بن اعتراض وک اول اعتراض تو ما نرا کا الا بشرا مثلنا منغرم تعالی نوح مگر انسان په مثل زمونګه تم مو په شانتا سړې تا خبر ترنګي ومنو نو کما کلو تاسو په شانتا سړې دے خو الله پیغمبر جوړ کړی دے وحي اور تر دی گلی دے دوی متراس و ما نراکا نګورو مونګه اتباک هغه کسان چې تا ته بدری کړی دے الا الذين هم ارازلنا مگر هغه کسان دی چې دیو رزیلان زمونګ دی خدمتګاران زمونګ دی بعد یا رأی دیو ظاهری نظر والا دی یعنی فکر سوچی نشتا دی کم اکل خلق تا تامر گره دی نو دی دو وجن متانمنون خا درہم اتراس وما نرالکم نگرو منگا تا دا پرا علینا پخپلو زنونو بانی من فضلن سا غراوالے تا منا غرا نیے خا نا پا نسب کی منا بہتریے نا پا مال دولت کی بہتریے سالورم اتراس بل نظنکم کاذبین بلکہ گمان کو مونگا پا تاسو بندے کاذبین چه تاسو دروزون کیو خوا گورا نوح پیغمبر دے نحنیم ساکل دعوتی ورک او قام اور بنے کسمہ کسمہ اترازون کی اول اترازی وک چه تا مو پشان تا سڑے نو تا خبر موالی اومنون لکاوس تا تکریر وکی مسالہ وکی سڑے در تیوی چه مانا تا خمو پشان تا سڑے ہیں علاقہ تا سڑے زن سڑے تن سڑے خو تا علم نشتا دے ما علم شتا دے مثلا تا تا مسالے ندی معلومی ما تا مسالے معلومی دی زکا دے تا تا مسالے کو آدوائے میں تراس وی تا زکا نمانوم چه تا سر سمر مرگری دی دا ٹول غریبان دی لکا اوسم اتراس کی یومڑا دا مدرسو والا چی دی کنن دا ٹول غریبان دی دا زکا نشو من لے پلو بچیو بنیمو وزیپے نشو خوڑے یو سړی تما دعوت ورکم بچی مدرسې کې داخل کا او علمان بشی حافظان بشی نو هغه ما تویل چر ز خپل بچی نشن ذلیل کوي نو ما ور تویل چې د مدرسو کې خلک داخليږي دا ذلت ته پر داخليږي چې دا ذلیل شي کدا عزت ته پر داخليږي وینا جی بس دا بیا دا سیریو پلان کې ډنګره نو هغه سړی الله دومره ذلیل کړي بال بچی ټول نه فرمان لے ها تعلیمونه اور باندې کولو د انګریزی او کورسونه د مختلفو ډاکټریو د انجینیر وکیل دا کورسونه کولو الله پاک ټول بچی ورزنه خلاف کو او اوس بوډا شهر سره تپوسیم نه کوي ها نو کله کله ما ته سوچ راشي چې وګوره عجیباونه کار دی نو دیو تا دا مدرسو والا زلیل خکاری خا وما نراکا امونگا نگورم اغا خلق چه تا تا بیدری کری دی مگر موک کمزوری دی رزیل دی بیزا تا خلق دی او بیا بل اتراستو او یر تا موبنی چه غراوالی نیشتا جیتا دا مکلی والا سڑے اتالورم اترازی چوک تا دروزون که تا کما خبر چه که دا دروغ دی دا ځان نه خبرې دی ها په یګم صلی الله نو ګوره د څلور اعتراضات یو کو په چا باندې یو کو په نوح علی السلام نوح پیغمبر وو شک شوبا په کینو الله نبی او الله رسول وو ها نو چې تا باندې اعتراض وکي نه نبی نه رسول نه ولی عام یو سړی عالم یې نو تب یا خپاوي چې رما باندې اعتراض وک پیغمبرانو باندې اعتراضونه شوی دي دا غو به حرمتی شوی دی غو صبر کرده دی اللہ رب العالمین مدد ور سره کرده دی نو گورا دیور بنی سالور اترزنو کو نو علیہ السلام بیاور توی آل یا قومیم ویلو نو علیہ السلام اے قوم دیتا نرمی پا دعوت کلی چی تلطف دعوت قوم اور بنی اترزنو کی کنزل کی آدیور توی چی یا قومی آزما قوما دا ته شرموله قوم بسکه ها قال یا قوم ویلون علی السلام اے قوم زما ارا اے تم تاسو سوچ کړی دی فکر مکړی دی بیا ما خبر کئ لوندې ان کوم تو اعلی بیناتن کچری اوم ز په صاف بیان باندې طرف زمانہ واتانی رحمت منین دی ارا کړی ما تنو بوت رحمت خپل طرف نا فعمیت علیکم پاس پټ شوی دی په تاسو باندې تاسو باندې پوشیدا شوه دے پټ شوه دے چې تاسو دومره غاټ شې نه پیژنې انلزمکموها اے مونګا لازم کوم پتا سو باندې دا غشه و انتم لها کارهون حال دا دی چه تاسو غابات گنائی انول زی مکموها ایت لازم کولی شمونگا پتاسو بنده آغشه چه تاسو باد گنائی تاسو یوشه باد گنائی تاسو بنده زپ زور منلی شم ننیش منلی مانا انول زی مکموها انوکر حکم علا قبولها ایت لازم ولی شم پتاسو بنده آغا او چه تاسوی بدگنی نا ویا قومی لا اسألوکم آقام زنگوڑم تاسونا علیه پدی دعوت بنده مالن چپیسے ان اجریان ند مزدوری زمان الا اللہ مگر پا اللہ بنده ده موف تبلیغ در تکوم وی خاجی تبلیغ منوم خود تا سرا غریبان چی دی دا بشاڑے مجلس نے بشاڑے دا طالبان بل رے کے اوبا سے با نو دیور تا چوئی وما آنا بیتار دل لزینا آمنو آنینز شدون کے داو کسن چیمانی روڑے دے انہم ملاقو ربیم یکنن دا با ملویگی در اپل سرا ولکنی اراکم لیکن گورم زتاسو او قوما قومن تجھلون تاسو یو قومی تجھلون چه تاسو نا پوئیه غلط خلقیه ها نو گورا کم سڑه چه غریبانو پوری ٹوکی مسخره کئی دیتا اللہ جاہل نوئی ها جاہلانو تاسو دی غریبانو پوری مسخره کئو مومنانو پوری نو علی صلاة و سلام طالبانو بن خفاش نی شرم دب اللہ سر ملویگی تاسو جاہلانو چه غریبانو پوری ٹوکی کئو مسخره کئو نبی علی صلاة و سلام تا اللہ رب العالمین درے زلے ورننگ ورکڑے چھے طالبانو پا حاکے با ازیتے نکے عبسا و تولا انجا اہل آما پہیگم صلی بن نبی علیہ السلام و سلام قریش و تداوت ورکول دکے ڈون صحابی راغل در بلی در نبی علیہ السلام اور طویلو چھے تبیا ورست تپوس وکا تخو کور والا سڑے وہ اس کے اخکار ممندلے دا غٹان ممندلی دی اللہ رب العالمین پدی خفاش عبسا و تولا انجا اہل آما مکمل صورت نظر شا. یو روایت کے دا سے رج پیغم صلی اللہ نو نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین درے زلے ازورن آور کری رہا پا طالبانو بندے نبی علیہ السلام خفا کی دا پیغم صلی اللہ نو علیہ السلام ہم خفا کی گئے ہمیشہ دا پرا مالدار غٹان چیوی اگو دینداریو خلق سرن نلگی گئے پیغم صلی اللہ پیگے وہ اس کے گورا پا تمام علاقے کے تبلیغ والا اپسے خال گورا خستی دے خواہو یہ را دا دوی بیمارے روڑے دے اب بیمارے چی چار روڑے دے غٹول خلق پیجنی چی کم زن را غلی ہو اور چار روڑے دی بیمارے اٹول پیجنی اگو نوم نشتا دے خواہ والی میڈیا قفزہ دا اگو دے سوشل میڈیا دا اگو قفزے کے دے ورنہ دا مرزون چی چار روڑی دی اگٹول خلق تا معلوم دے خواہ پیگم صلی اللہ نووس تبلیغ والا خلق بندے او بشترا چھو گری او یرا دی کزا لکو کے بیا بیزتی کئی خا بیزتی کئی اوی بشترا مگر زوا خا یو سڑے او غویری چھو ما بشترا پریخ لاؤ بیک مراو خست جان مراو بستر اخلاص مکا خا روا تختی دم خا نو امیشہ دا پرا دا غریبانو دندار یو خلقو بیزتی شوی دے خا او صبر کردے دے اللہ پاک مدد کردے دے آگو را ورطا نو علیہ السلام تے ویرو چھ دا غریبان وشڑا دا طالبان ناغور تا ویرو وما انا بیتار دل لزین آمنو زنیم شڑن کے دا کسانو چھے مانی روڑے دے مامل گری دی یکینن دیو با ملوی گی در افل سرا لیکن زگورم تاسو یو قام تجھلون چھے تاسو جاہلیے خا نو گورا چھے کم خلق دا دیندار یو خلقو خلاف کی دا جاہل دی خا ویا قومیم او بیاور تا ویرو او قوما تاسو خدا وایو چې دا غریبان طالبانو شړا یا قومه او قومه من ينصرني سوکته چې مدد پوکی ما سره من الله اید عذاب د الله نه ان ترتهم کچره و شړم زدا غریبان طالبان افلا تذکرون تاسو سوچ او فکر نکوي کدیو زو شړم الله مت عذاب رکی ما سوک بچويش نه داول اعتراض جواب دیو بده اعتراض کول چې کته پیغمبر وې نو تبلو مالدار وې تاب خزانه وې تاب کارخانه وې تاب باغونه بنگله وې جواب ولا اقول لكم نو علی السلام خپل کام تویلو نو ایم تاسو ته زدا خبره چې عندي خزائن الله پنیز دما باندې پنیز دال ما سره خزانه د الله دی زدا الله د خزانو اختیار نلرم ها پېګې ګور نو علی السلام د خزانو اختیار نلري اخله کوئی چپلنګې پلنکې چې دې تا دا گنج بخشته ها ویدا د خزانو بخون کې دی د خزانو اختیار دی ور سره نوح نا غټ پیر غټ والی دبل سوکشتا دی د زمانه پیغمبر دی اول العظم پیغمبر هغه وی چې ما سره خزانه نشته دی خزانو اختیار نشته و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو د غیب او خزانه کنجی الله سره دی ها و دی وی چې پلانکه خزانه ور کوي خزانه بخیا چې دروغه وی نوح علیہ السلام وی چې ما سره لا اقول لكم عندي خزائن الله وی خاجی دویم اعتراض وی پکار دادی چې تپ غیب بنی پوی دے کپټ خبره کسی متکول ہے تم تا نرخونه او خای چې پلن قبلن کیږي کې نرخونه سرنګری جواب ولا عالم الغیب نو علیہ السلام ورته ویلو چې زنه پیغام په غیب باندې غیب باندې نه پیغام ها غیب علم صرف یې کې الله سره ری ها ن پیغمبر په غیب پیږي نو علی السلام د مونې کده ها د مونې کوي چې ز په غیب نه پیغام خپل وی اقرار کوي ولا عالم الغیب ز په غیب نه پیغام آدم علی السلام نے کو په غیب نه پیدم فازلهم الشیطان وسوسا ورته شیطان و چولا جنت نه رکوس کا او نبی علی السلام فرمایي لو كنت عالم الغیب لست اکثرت من الخير که ز په غیب پیده نو ما بزان د پر ډیر خیر طلب کړه وای ها ډیر خیر مطلب کړه وای و ما مسنیسو ما ته تکلیف نه رسیدل انبیاء علیهم السلام په غیب نه پویږي عادت څوار لسمې صدی پیر داوا کوي چې د مرید په سینې کې ټول شی نه متخکاری از پټ تویزونه راو باسم از پټ خبره کوم دا ټول دروغ یی قران نه خلاف کوي الله وای چې غیب باندې زپېګم ها بل سوک نه پويږي ها پېګم صلی الله علیه خاجي ولا اقول اني ملک دا د درېمې ته جواب وی ګوره کته په عمر وې نو تب فرشتہ وې ها تب فرشتہ وې ملائکا به وې نو بل ځکه الله فرمایي چې کما فرشتہ ملائکا پیغمبر علی ګلې وې نو تاسو به اعتراض کول چې مو انسانانیو مو ته پیغمبر د ملائکا راغلا نو بیا به اګه ملائکه ته شکل ده انسان ور کول بیا بتا سه اعتراض کول عجيبه مخلوق ويرا عقل به ویلو چې پکار داري چې ته پیغمبر و تاسره باډي ګارد کې ملائکه راغلي وي جواب ولا اقول نو يمز اني ملکون چې زفرشتایم زفرشتام نیم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ما سره باډي ګارد کې فرشتیم نشته دي ها ولا اقول او د څلورم اعتراض جواب تاسو وایو چې دا غریبان ما سره کوم دی دیو ته بلای ته خیر ورنه کی دا به خیر وي دنیا کې ذلیل دی آخرت کې بن ذلیل وي وینا نه دیو ته الله خیر ورکي دیو ته الله درجه ورکي دیو ته الله جنت ورکي فتح به ورکي تاسو به الله ذلیل کوي ولا اقول نو يمز للذین په بری دا کسانو کې تزدری عیونکم چه غیب گنی، حکیر گنی، زلیل گنی، سترگیرستاسو دا نو امز لن یوت یوم اللہ خیرا چارگیز با ورنکی دیولر اللہ تلا خیرن سا فیدا پا دنیا کی اپ آخرت کے اللہ آلمو اللہ خپویگی بما فی انفس ایمان اگا چه پزرونو دیو کری دیو زرونو بنے اللہ خپویگی زرونو کی ایمان دے اللہ بدا درج مرتبے ورکی خان پېګې اني ازل من الظالمين زب بیا په دی وخت کې د زیاتی کوونکو نه ما چې دی غریبانو سره زیاته وکم ها نه حنیم سوا کال دعوتي ورکه ها نو قوم ورته څوي نه توباو باسي نه د پیغمبر خبره مانی قالو یا نوح دا څه به ادب و ها ویرو دیو یا نوح اے نوح دا نوې چې یا رسول الله یا نبی الله اے دا الله رسولا دا الله نبی دا نوې ها بلکې وای یا نوح اے نوح دا به ادب دی ها پیغمبر ته پکار دا دی چې یا رسول الله وی یا نبی الله وی او دل دیو لا گیا دی یا نوح یا موسی یا عیسی یا هود یا صالح دا به ادب خلکو ځکه الله تبا و برباد کو ها دی دواجنا مولانا روم رحمت الله علیه فرمای بے ادب محروم مند از فضل رب کوم سړی چې بے ادب وي د مشر کشر احترام نوی عزت نوی ادب نوی دا د الله د فضل نه محروم دی ها دا د الله فضل نه محروم دی بے ادب محروم مند از فضل رب پیغمبر صلی الله علیه و آله دا به د بیډ مو پښتنو کې شتا ها پیغمبر صلی الله علیه و الله چاته یو عزت ورکړې نو غته ته عزت په نظر باندې وکسا مثلا یو سړی حاج وک نو چې حاج وک وزغته تا جسب نو یې کنه را جسب په خیر راغله او تا جن ورته نیو تور تنو ما خلې کنه وزغه یو هغه ته الله په کیو عہده ورکا نو مغا نو مرته وخ لګن پېګې یو سړی دې علم یې کړه دې نو طاقت ویه مولوی صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب نو تور تا وچ کلاک نوم خلی خا نو دا گورا بے دبی دے خا پیگم سلیبا چا تا کوم مرتبہ لاور کڑیوی نو آغا خپل درجے و خپل مرتبے بنی اومنا پیگم سلیبا خاجی دا کسا زدیر کا مولانا رسول خان حزاریوی رحمت اللہ علی دا دیر لوی سڑے تیر شوی دے دیوابند کے شیخ و تفسیر و خا شیخ الحدیث و تفسیر نو غا پا دیوابند کے آغا پا اندستان کے پا شیخ و تفسیر بنی مشعور ہو شیخ القرآن بنی مشعور ہو شیخ الحدیث بنی مشعور ہو نو کلا چی دی پنجاب دی باندری نرواخت نو خلق اور تا بیا مولانا سے بیلو کلا چی لگ دی اٹک طرف طرف تیر چی بیا اور تا خلقو مولئیلو بیا دی اٹک حدودو نا چی دی آزاری طرف تا برابار شنو خلق اور تا ملوانیلو ملوانی صاحب پہنگم صلی اللہ و بیا چلاونه د څور تیر شنو خلګ اور تر رسول خان نه ایلو رسول خان او کله چې خپل کلی ته لړنو دا خډر بوډاو چسمه اچو دی نظری کامو نو یو سړی ورته کوي او یې رسولی استړی ماشه چسمه دا اچو دی رسولی استړی ماشه چسمه دا اچو دی هغه غریب چسمه نظر د وجنه اچو دی تکبر د وجنه نه اچو دی نو ګوره انډیا کې هندستان کې شیخ او تفسیر شیخ الحدیثو او بیا دی جنوب پنجاب کس طرف تا بیا مولانا صاحب شو بیا مولئی صاحب شو بیا ملوان شو بیا رسول خان شو بیا رسول عیش خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم نو تا چیو ملا تا نما خل مولئی صاحب تا یو حافظ صاحب تا نما خلے و کاغا نما خلے گا نا سیدھا نمام نا خلے گورا دا بے دبی رے خان دا قرآن موتا دا کسی ذکر کی دا چی کہانی ندی نو دیو چویلو یا نوحو او نوحا یا نوحا قد جادلتنا یقیناً تا مو سرا ڈیرے جاگڑے ہو کے باس مباسد ہو کے اتوئے چھتا سو بنے عذاب رزی نو عذاب بکل رزی رو والا کرنا فاکسر تا جدالنا تا زیادے کے مونگ سرا جاگڑے خپلے گورا نو علیہ السلام خو جاگڑا نکاولا آغور تا دا اللہ دین بیناول دا اللہ توحیدی بیناول آدیو غنا جاگڑا جوڑا کہا لکہ اوز باز خلق ہوئی وہ یرا دی پلن کی جاگڑے جوڑے کری ری علکہ جاگڑا ندے دا قرآن درس تے د مسئلے بیان دے دا جگڑا دے نو علیہ السلام تے ویرو چھ تا موسرا ڈیرے جگڑے ہوکے نو علیہ السلام ورتا تا خبرہ کولا یا قوم عبداللہ مالکو من الائن غیروں نو دیو بورتایلو چھ تا موسرا جگڑے ہوکے فاکستر تا جدالنا آڈیرے دا ہوکے جگڑے موسرا نو خوما خواچی توئے چھ عذاب رزی راولا کنا فاتنا بما تائدونا راولا پیشک مونگتا پاغی عذاب سرا تائدونا چھتا مونگا ڈراوے ان کنتا من الصادقین کچر توے درشتون کیو نام نو گورا پکار خداوا چھ دیو استغفار وقت ہے تو بیو استلی ہے تو دیوے راولا مبر عذاب قالا ویلنو علیہ السلام انما یاتیکم به اللہ یکننا رابو علی تا تاسو ته الله تعالی په دی عذاب سره ان شاء کچری خوخی وی و ما انتم بموجزین ان یو تاسو بچ کی دون کی دا عذاب الہی نا او تاسو کا مکلو د ماده نصیحت نه هنیم سوا کال شپا او ریز اجتماعی انفرادی دعوت مدار که دی نصیحت در بنه سر و نک ولا ينفعكم نصي فدا نظر کی تاسو تا نصیحت ما خیر خید ما ان اردتم کجرزو غړم ان انصح لكم چې ز تاسو ته نصیحت وکم نو تاسو ته د ما نصیحت فائدہ نه درګی ان کان الله یریدو یقینا الله تعالی اراده لري ان یخیاکم چې ګمرا کی تاسو لرا و ربکوم د الله تعالی رب د تاسو ده ها کچره الله تعالی وګړي چې ګمرا کی تاسو لرا نو غلطم بکی الله رب د تاسو ده نو دا قادر دے پدی بنے اختیار مان دے او دنیا کے با عذاب دار کی ویلے ترجعون تاسو بخاص اللہ تا واپس کولے شو خا قیامات کے مپات لگی خا جملہ مو ترزا برے صداقت رسول یا دا بیان دنو علیہ السلام دے ام یقولون افترا بلکہ وی دیو افترا ہو جانے قرآن جوڑ کرے دے د قرآنی ځان نه جوړ کړی دی قول ورته وی پیغمبران یا دا کلام د نوح علیہ السلام دی وای د مشرکین کافر قومینو افترا هو دا مسلې د ځان نه جوړې کړې دي قول ورته وی پیغمبران کچرې ما ځان نه جوړې کړې وي نو فعلی اجرامی لازم دی په ما باندې جرم زما فعلی اجرامی فعلی عقاب اجرامی لازم دی په ما باندې هغه عذاب د جرم زما وَإِن كُنْتُ صَادِقًا فَعَلَيْكُمُ الْعِقَابُ بَلْ جَنِ مَحْذُوفَتَ کچری زریشتن که هم تاسو باندې با عذاب رزی وما انا بریئن انیم ز جدا مما وانا بریئن از جدایم اعلان براءت ز جدایم بیزارم مما تجرمون داغنا چې تاسو جرم کوي کوم جرم کرونه چې تاسو کوي اغه نه ز بیزارم تاسو سردما اتفاق اتحاد نشتا نو ګرم مجرم نه به بای کاټ کوي او کافر نه به بای کاټ کوي ګناګار نه به بای کاټ کوي چې څرګان دا ګنا کوي جرم کوي ملګرتیا به ور سره نه کوي نبی علیہ السلام څه وی و انا بری اون مما تجرمون زب زارم جدایم دا اغه نه چې تاسو جرم کوي کوم جرمونه چې کوي د کی زر سره شریک نیم ها بای غلا ډا کا کوي پردی سڑی بی عزتی کوئے بے حرمتی کوئے نو گورا دی شئینو کے ذر سرنیم و اوحی ایلان و اوحا تقریبا نحنیم و سو کالو کے شپیگو کسانو نوانسا تر اتیاو کسانو پری دی درمیان کے کسانو سر مسلمان شیو خا اتر دی چه خز مخالف آدنو علیہ السلام ازوی مخالف کنعان نو کله چې نوح علیہ السلام تانگ شو دعوت یې وکړ نو خیره وکړي رب لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله مختص مکه باندې د کافر کور آباد کور پرې ماګ دی ها رب انصرنی رب انی مغلوب فانتصر یا الله زما مغلوب شم تد ما بدلا واخلې قوم غالب شربن نو الله اور تو فرمایلو چې نوح کشتی جوړا کا ها به کشتی جوړا کا نو انا فرمان خلق حالاک شو ده کشتی کې سورش سره د خپل ملګریو ده بچ و اوحی الی نوح او وحی وکړه شو الله طرف نه نوح نو علی السلام تا انه لا یؤمن من قومک شان ده یقینا شان ده هرگز ایمان راوړي د قوم دستانه الا من قد امنا مگر هغه څوک چې ایمان راوړی ده فلا تبت اس ما خفکیگا بی ما کانو یا فالون پاگو کرنو منی چی دیوی کوی دیو بزا خواخ شن خفکیگا ما بس تک کسان ایمان روڑه دی نور ایمان نروڑی خوا آکسان سو بازی علماء فرمیش پی کسانو بازی یا تک کسانو بازی او یا کسان بازی یا تیا کسان وغیرہ پیگم سلیمان امام ابن کثیر دا ذکر کئی چی دا او یا کسانو و بارخال شپی گو نوان سا او یا اتیاو پوری نو علیہ الصلوۃ والسلام خیرے ہو کے الله فرمایل نو علی صلوات و سلام تا واسنا الفلکا او نو علی سلام جوړه کا کشتی بی آیون نا پا امداد زما سرا بی آیون نا پسترگو زما سرا یعنی پا حضور زما سرا پا امداد زما سرا نو علیہ السلام و سلام ورطول یا اللہ ما خو کشتی چرے ندی جوڑے کریے زب پا کشتی جوڑا ولو چا پویگم یا اللہ اللہ ورطول فرمیلو بی آیون نا پا امداد زما سرا زب در سرا مادت کوم زب در سرا ام کنا مادت پا کوم و وحینا اموافقت حکم دا ما ووحینا موافق تو وحی زما زت سرنګ د تخین چې دا تخت دلته ولاګتی الته ولاګا چې وای چې دلته ولاګا ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون انحا ما سرا مخاطبونه کې ما سرا مخاطب نشی په بره د او کسانو کې چې ظلمی کړل شرکی کړل نو مغرقون یقینا دیو به غرق ولای شي دا بغر کیږي خو ما سره خطاب نه کې ما ته شفرشت چا شفرشونه کې ګورا زه چې عذاب راولم بیا پرګدم نه و یسنا الفلکا جوړا ولا بکشتین علی صلوات و سلام یسنا الفلکا وا کان یسنا الفلکا و نو علی سلام چې جوړا ولې بکشتی وکلما مر علیه ملؤن هر کله بچی تیری دل کولو په دې باندې ملؤن دا غا ډاله من قومی د قام د نو علی سلام نه سرداران به تیری دو نو علی سلام به کشتی جوړاولا نو ساخرو منو ټوکې بکاولې نو علی صلوات و سلام پرې نو علی سلام پرې به ټوکې کاولې اور ته بوئلو ټوکې داوي وی مخکې ځان نه پیغمبر جوړ کړو چې زه پیغمبر یم الان سارا نجارا اوس کاریګار او جوړ شه اوس کې وچې زمکه باندې کشتی جوړه کړی نه دریابشت نه سن دا خو پاگل خو خود دی لیوانه خو خود دی نو علی صلوات و سلام پرې بټو کې کړی لیوانی دا چی وی مخ کې ویلو چې ز پیغمبر یې مسالې کاولې اوس کې مسلو نه خطا شه کشتی جوړې لګیاره او حالان کې نو بشتا نه دریابشت دی دماغ کار نه کوي نو علی صلوات و سلام نه ویلو ها نو نو علیہ السلام مرتویلو قالا نو علیہ السلام یلو این تسخرو مننا کتاس مونگا پورے ٹوکی کوئی فا اننا نسخرو منکم یکینن مونگا بٹوکی وکم تاسو پورے کما تسخرون لکا سرنگی تاسو ٹوکی گو سابرو کچے عذاب روشی تاسو پورے ودا بیا مومنان ٹوکی کئی خوان دی ودر پورے فسو فتعلمونا زردے چے پوئی بشی من پاغا چبنیاتی عذابون چراب شور لرا عذاب یخزیه چو بشرموی دی لرا ویحلو علیه نازل بشی پدے بنی عذابون عذاب مقیمون دہمشوالی خوا نو علیہ السلام کشتی جوڑا کا اللہ ورطاو فرمائلو او حتی ازا جا امرنا نوحا انتظار کوا کل چراشی امرنا امر دا عذاب زمونگا امرونا امر زمونگا وفارت تنورو وجو با پا مختزو او وجو شیگی تنور دا تا پا کور که تنور ده دی که چه اوبرا اوزی وجو خیگی نو بیا بگورا دی وقت که تا دا زان خیال ساته قل نحملا ویلو مونگا نو علی صلاة و سلام تا احمل فیا بار کپ دی کشتیه که من کل زوجین اسنین دا هر دو کسمونونا اسنین هر دو جوڑونا اسنین دوا دوا هر دو جوڑے دوا دوا یعنی یو نر یو مادا پت زناورو کی یو نر یو مادا هر کسم زناورو کی چه نسلی بکی پادیشی و احل کام او که نو پدی که سوارکا پدی کشتیه که احل کام احل خبالام مرگری خپل الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې سب مخکې شوې دي پاغه باندې قول دا عذاب هغه ګره هغه د ته اهل نشي کېده کیشتي کې نشي سوري ده ومن امنا او هغه څوک چې ایمان راوړې دي عام پدي کیشتي کې سورکا وما امنا معه او ایمان اور اور سره دو نو علی السلام نا الا قلیلا مگر لغنی خلق ایمان را وړو آغا شپے گناون سات کیا کسو پوری وخا وقال ارکبو فیها ویلو اللہ رب العالمین کلچ اسمان طرف ناو ببرن نشرو شوز مکے طرف ناو برا رو جوشی دے نو علیہ السلام و سلام تاللہ فرمائلو کشتیے کے سور شا ہار کے سمنر و مادا خدا و نر پت زناورو کے سورا کچ نسلی بکیشی وقال ارکبو فیها ویلو نو علیہ السلام اللہ تعالی ویلو اللہ تعالی سوار شئی پی ہا پدی کشتیے کے بسم اللہ پنند اللہ سرا مجری ہا روان دلد دی کشتی دی و مرسا ہا او دری دلد دی کشتی دی ان ربی لغفور رحیم یقینن رب زما خما خبا خون کے مہربان دے نو علیہ السلام و سلام تیویلو چھ گورا کل کشتیے کے سوارے گے نبیا دا کلیمہ ہوئے چھ بسم اللہ مجری ہا و مرسا ہا ان ربی لغفور رحیم د او بو جاز د پردا کلمه را ګره ها عقل چه ا پوچه باندې جاز کې سوړېږي اپ ګاډي کې سوړېږي سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون ګاډي کې سوړېږي نو دا کلمه زدا کا جاز کې سوړېږي دا کلمه زدا کا سبحان الذی سخر لنا هذا پکې دې الله د پران چې تبې کړې دې موږ د پر داو خا دا ځناوري تبې کړې دا جازي تبې کړې دا موټرو ګاډې تبې کړې ها وما كن له مقرنين موږ دا نشو تبې کاوې ځان ته مو نشو تبې کاوې یا الله تپاکې تپاکې تا شکریا د قوم چې دورا لوی ځناوار وخ دا ماده پر تبې شي چې زور باندې سور شم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا دعا بو کې ها د ما عزت مندو هر یو شی پر خپل دعاګانې دی ها خپل دعاګانې دی ګور چې بیت الخلاء ته نوځي لیټرین ته غدا پر خپل دعا دی یا یو صحرا کې بیبان کې جنگل کې ته قضا حاجت کاوي نو بلنزی اخلاصی دونا مخ کے پر تو اخلاصی دونا مخ کے با دا کلمہ ویے اعوذ بکا اللهم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائث یا اللہ زپنا غرم د نارینا و شیطانانو دو وسوسونا او د خزو د شیطانانو دو وسوسونا نو نبی علیہ السلام فرمائی چې کله دا کلمہ تو ہوئے نو بیا بگورا شیطان تا تا وسوسی نشیے چوئے لیٹرین تا چناوزی اول کنب خانا بسا بیا دا کلمه اوه نواتونا مخی چخپان آباسه دا بوه اللهم اینی اعوذ بک من الخبس والخبائث نو بیا با شیطان تا وسوسه ناچهی خواه اکچه ره دا کلمه تو نوه کزای حاجات تا که نسته پلیترین که نسته سهرا که نسته نو گورا نبی علیه صلات و سلام فرمائی یلعابو بالمذاکیر بیا شیطان لگیاوی دی شرمگا سر لوبی کئی بیا وسوسه درتا چایی خواه نو گورا چه وسوسه درتا چایی بیا در زنا وسوسی جوڑ چایی خواه ویر جی وستا جی ما وسوسی دی نو یو گورا دا کلیما ویا وسوسو نبخلاسوی او بلا دا چه کومزه که تلامبیگی مثلا غسل خانه ره یو خلیترین چه ارکیوی کامبورد ارکیوی گنا یو دا چه غسل خانه وی چا هغه کې کمبورډ مامبورډ نه وي پاغه کې تشه متیازه ما کا کچره تا تشه بوله پاغه کې کاوله نو وسواسي بیمار بشي ها خزه بدن وسواسي شي تبو وسواسي شي بچي بدن وسواسي شي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله نو دې دواجه نه دا چې غسل خانه چې هغه کې کمبورډ نشته ده او پاغه کې ته متیازه کې او بیا لام بیگین د سری کې درسي نو دا د وسواسي بیماری د پر زبردست تنسخه ده ها بس چې کوم سړی دا غواړي چې زه وسوسی شم ګر نو بس په غسل خانه کې او په چړچوبی کې متیازه کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس بیا به خو وسوسی وي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره دعا کې اسما پیره دی ها دعا کې اسما شیطان دی یو ته لې کیږي ولاهان پیره د پاو د سکه وسوسه چي ها یاره دازه د وچ پرېخله دازه درې ځلې به صحیح او دا سوکه او اخیری که ما سبون که او بیا با چلار شه نو بیا به زر زر رامنډې یره چې ما ماسه په ویر شو نه دی په ویر سړی دا در سره شیطان مرګره دی او ولاحان پیره در سره مرګره دی غدر توسوسې چی ما ولی دی چې تا ما ساوکا اخاو داستا وک دیتا ویلے کیگی وسوسا دا ولاحان شیطان طرفنا دا یو پیره دی ولاحان نومی دی خوا حدیث کرا غلی دی ایو پا مونز کی وسوسې چی خوا پورا مونز باوکی او بیا با سوچونا که چیرا ما خلقا یورا کات کام وکا خوا نو دا بنکی دا وسوسې ولی دا تا سرا پیره مرگره شوی دی دیتا ویلے کیگی خنزب پیره خنزب حدیث کرا غلی دی خوا نبی علیہ السلام ته وسوسه چولې غبیا وتړل ها نیغي وتړل تړلې و نبی علیہ الصلات والسلام توبه گار کړه و ها پیغمبر صلی الله بیا اخلاص کا ازادی ک وی کما ته د سلیمان علیہ السلام خبر نه وای چې هغه دا ویلو چې ربي رب داسې بدشی را کچې بل سرید پر نه یو مناسب نو ما بته نه پر خلیخه اندازې تړلې و کو چلو پرګدان د توبه و بس ها پیغمبر صلی الله نو آغا خینزب پیره چه ده دا پا مونز که ده توسوه چه چه یو رکوات تکانو که دا ده پریخ لاغا ده پریخ نو دی ده واجه نا آر یوشی ده پر اخپل کلیمی دی گورا پویشوه تردی چه یو سڑه اخپل واده خزی سرمی لویگی دی ده پر اخپل کلیمه ده اللهم جنب نشیطانا و جنب شیطانا ما رزکتنا یا اللہ ما ده شیطان نا وسطه او آغا شاید شیطان نوسته تی چه ما تیرکی بچه اللہ که ما تراکی اللہ تغاده شیطان وسوسه نوسته دا کلمات اوه بچه الوات اللہ در کی غبم نیکوی خواه نو تا مطلب دا چه کلمه نوه بسم الله نوه خوراک تا پر اخپل کلمه دی بسم الله خوراک نفارغ شه غد پر اخپل کلمه دی کپڑے چه واغسته نوی کپڑے غد پر اخپلا ده او با وزخ اخپلا ده روٹے خور اخپلا ده شودے وزخ اخپلا ده هر یوشی ده پر اخپل کلیمی دی پیگم صلی بن وام درنگی دا جہاد پا میدان کی اخپلا دعا ده پیگم صلی بن نو دی دعا جن مرگریو دا دعاگان ازداکو خا مو مسلمانی ہونگل یو دا نری چې صرف عالم به زیماواری تبلیغی به زیماواری ها ما تا ټولو باندې زیماواری دی ها دعاګان زدا کو پنسوری دی پنسوره واخلا غنه زدا کا کونټکی باندې نه پويږي استاد ته وخه چې استاد جی د تکه څنګه دی دا ټوله روز مره شب روز کوم کارونه پیخیږي شیشه کې مخکه سے ګوره غد پرند دواره ها اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی یا الله د ما خوین خستا کې لکه زرنګي دا شکل د ما خستا دی دا چې د ما خوی خستا کې وګوره د دې پر بلا کلمه دی شیشه کې چې مغوره پیمان یو جمل کور ولا سره ملاو شوې تا دا کلمه یل یی دی تا غسل خانه ته چې نوازه ډیر کم کسان بوي تا دا کلمه یل یی دی روټه د خړل یی دی مخ کې ورسته کلمه دی یل یی دی نو ګوره کچا تعلیم وی نو هغه پنسره د وخلیغه کې دا کلمه شته او کانوی نو تبلیغ تا لرشه خدای تا وګوره لرشه تبلیغ تا سه روزه ولا گوا چلا ولا گوا څلور میاشته ولا گوا ټوله زندگی د فزول ته راکا نه قران تا کینه نه درس تا کینه نه عالم سره نږدې کېږي نه تبلیغ تا چه نو بیا به تڅرنګي کمیاب شي دین نه بیا خبرېږي نه خبرېږي ها نو دې دواجنا هغه خلق ته د مو خواسته اپیل دی چې غا علم نشي کوي نو خپلو بچو باندې رحم وکو آئلم نشی کوه تبلیغ یو دا چه مدرسه دی چه دی مدرسه که هر قسم سڑه چلیگی بودا چلیگی شال چلیگی گونگ چلیگی او هر قسم سڑه ورکی چلیگی خا نو دی مدرسه که لغونده تیم ولگاو دی تبلیغی مدرسه که خا پا ایگه مسئله بنده او لگ قرآن درستا که نا او گورا تاسو سمرا خلقیو کدا تاسو سبای نه دا جنوسته څه کرونن کولې یو غنټا دوی تاسو دلته کې نسته څومره بهترینه خبره کورونو کې ناشو فضول وخت ریږي مبارک رمضان دې د خیر والا عبادت نفلی دا په فرضی بدلېږي په یوه مثال باندې رتی د واجه نه دوستانو مسلمانانو قران درس تکینو قران فائدې باندې او پوه شو چې قران څومره خپل کتاب دې برکتی کتاب دې په یو ټکی باندې لاس نیکی ملويږي نو چې ته یو د وی غنټه قران تکینه نو څومره نیکی وته ته ملاوي شي نو دې د واجنا نوح علیہ الصلات والسلام کشتی جوړه کا درې چته کشتی وا طالبا طالبا درې کا درې چته کشتی وا پېګه اول چت چې وو د پاره د بنی ادمو اول چت کې انسانانو دویم چت کې نور حیواناتو او دریم چت کې راشن وو ها خوراک ولا راشن وو او د اوبو د جاز یعنی د کشتی ایجاد اول نوح علی السلام کړی او د وچه ولا د ګاډي د پایو ګاډي ایجاد آدم علی السلام کړی خلق وی چې انګریس کړی دا ټول دروغ دی ها ته تاریخ نه خبرې تاریخ اسلامي نه د اوبو جاز شا جوړ کړی نوح علی السلام پیغام صلی الله علیه او اوبو جاز شا جوړ کړی نوح علی السلام دا وچه والا دا تلور و پخو والا پیو والا گاڑه چا جوڑ کرده دا آدم علیه السلام خواه دا مو پی امبرانو دا ایجادات کردی دی خواه خو بریتون اربان انگریز تاوی او بریتون اربان کافر تاوی چه ما دا پلنکیشی ایجادو که دا پلنکیشی ایجاد ماو که خواه پیگه مسالیو ایتم بم ایجاد چا نشوه دی ابابیلو نا چه ابراها مکه بنده عملا کردیو اغه وخت نه د اټم بم ایجاد ده ها د وی چې اټم بم ما جوړ کړه ته چې ته جوړ کړه اټم بم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی نونو علی صلوات و سلام ا کشتیه کې ا وقالا ارکب ویلو سورشی فی اپ دی کشتی کی بسم الله مجریها الا پنو من روان ذل الذی و مرساها او در ذل قیم ذل الذی ان رب لا فرایم وهي تجریبی فی موجن او داروان شوا دیوړو دیولرا فی موجن پچاپو کې کل جبال داته چاپېوي چې پشان ته د غرونو وې ها غرونو پشان ته چاپېوي اوس پدی کې د نوح علی السلام زوی تا وګرا پاس د غره کیناره باندې ولاړ دی نوح علی السلام ورته ویلو ونادا نوحن आवाज وک نوح علی السلام ابن خپل بچیتا وکانا فی مازلن اده او په کیناره کې آ کیناره د دریاب کې او یا بنیا او بچیا یام نومی و خواه یام نومی و یام بازه وی چی دی کنعان نومو او بچیا یا بونه یا بچیا شفقت دا پر یا بونه یا تزغیر استعمالی ایر کب مانا راشی راشی سور شزما سرا ولا تکو مال کافرین مکه گام سارا دا کافرانو نا پو ملگرتیه که نو داغ زوی چا جوابار که تالا ویلو کنعان دنو علی السلام زوی سعاوی لارا ندر سم کشتی کې نسوره غم ساوی پنا به حاصله کما زرد چې زب پنا حاصله کمل اجابلن د پاس غرتا یاسمون من الماء بچ بکی ماده او بونا د پاس ډینګ غار د دنګ غار دته بوخه جم قال ویلون علی السلام لا عاصم اليوم من امر الله لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم نشته د بچ کون کنه نورز من امر الله دا عذاب د الله نه یا لا عاصم لا معصوم پیغمبر صلی الله علیه و آله عاصم په معنی د معصوم سره دی فاعل په معنی د مفعول سره دی لا عاصم اليوم نشته د بچ کړه شوی نن ورځ من امر الله دا عذاب د الله نه الا من رحم مگر آسوک چې رحم وکړ باندې الله او بچیا نن بچ کېدل مشکل دی دا گفتگو کولا پدی که چپا راغلا چی و چاہتی که چپے و غر کی که و حال بین اوم الموجو آو واکیش خائلش پا میند دی دوارو که چپا فکان من المغرکین کان پا منی دی سارا سر دی وگر زید دا دنو علیہ السلام زوی کنان من المغرکین دا غر کریو شویو نا پیگم سلی من علماء فرمائی چی نبی نو علیہ السلام ورطویلو چی و بچیا راشا کشتی که سور شا پا دی موسم که دی سرا تک سپین انگورو دشنا انگورو ور سرا خان او خوڑوی ار تیری چه نداخلی گنا کشتی که نسوریگم کل چه دا پلار خبره او نمانلا نو دا انگور دا سپین انگور چه دا تک تور شو خان انو علی اسلام ور تا با دعاو که انگوری تور شو لاز که خان او پا دی که یو چپا راغلا دا چه او چا آتی که او بیه غر که خان دا تقریبا سو ورځې دا طوفان جاری وها اپاسه طرف نه بارنونا لاندې طرف نه اوبره خټی دی الله او فرمایلو وقیل یا ارزو او ویلې شو الله طرف نه اعلان وشو یا ارزو بلغی ما کې اوز مکه تیرے کا او بخپلے ویا سما او اکلعی او اسمانا وچے کا بندے کا او بخپلے وغیز الماء وچے شوی او با وقضی الامر او فیصلہ کرش امر دا عذاب وستوت علی الجودی و برابر شو دا کشتی پا جودی عربان دے جودی عر دا پا عراق کے دے خوا دا پا عراق اغی علاقے کے دے پا ایک مسئلے بنے جبل اراتا تر تیلشی پا جنوب دا عراق کے دے خوا پا ایک مسئلے بنے مغرب طرف تا نجدے دے خوا آقا بنے دا کشتی ہو داری دا وقیل اعلان وکڑش برای تخت برای حسرت کیلا وقیل بودن للقوم الظالمین قویل شو حلاکت لعنت دا پر دا قام سلمانو آواز وک نو علیہ السلام ربه رب پلتا فقال ویل نو علیہ الصلات والسلام اے ربا ان ابنی من اهلی زما بچے زما دا اهل نہ دے او ان وعدک الحق یقینن وعد دستا حق رشتن کی دے وانت خیر وانت احکم الحاکمین تخ فیصلے کو ان کے دا فیصلے کو ان کو نئے یا اللہ دا بچے غرق شا دا دا ما اہل لے او تا ویلیو چھ و اہل کا خپل اہلم پکے کے نوا کشتی ہے کے دا دا ما اہل لے کا نلے اللہ ورطاو فرمائی لو یا نوح اے نوحا انہو لیس من اہل کا ندے دا بچے دا اہل لستانا ولے انہو عمل غیر سالین دا عمل دے آچھ دا نیک عمل والا دا صاحب دا عمل دے چھ نیک عمل ندے اگر دا بد عمل انسان دے مشرک تے منافق تے دا دا تا اہل ندے معلوم شو چھ نسب منجی ندے کچر نسب منجی وے نسب سر نجات ملوی دے نو نوح علیہ السلام زیب دا خپل پلار پا نسب بنے بچ شوئے وے دا نوح علیہ السلام خزب دا نوح علیہ السلام پا نسب بنے بچ شوئے وے نو گورا تا دا ونی چھ زمیا سے بیام او د میا صاحب الماسم نو علی السلام غاٹ میاو غاٹ پیرو لوی پیغمبرو لوی خونزدا صاحب خوځوی غرق شه ولی غرق شه نسب سره نجات نه ملويږي یو سړی وې چیرې زب نیک په وجه اخلاصم پلار په وجه بخلاصم والا کا خلاص ها اللہ اور تو فرمائلو او نوح انہو لئیس من اہل کا دادتا اہل نہ دے دادتا تبیدار نہ دے انہو عمل دا صاحب دا عمل دے غیر صالحین چی دانے کمل والا نہ دے بد عمل دے مشرک تے فلا تسالنے نو علیہ الصلوۃ والسلام تعالی زرنوار کا یو طرف تے زی غرق شو بل طرف تے خزت ہوا شو بل طرف تے نو علیہ السلام تعالی زرنوار کی او نوحا فلا تسالنے مغما تپوس مکا و زمانہ ما لیس لک بی علمنا آغا شیپ برے کے چھ تا دا پر چا علم نوی تا پا دی بنے نی پوی چھ دا بچے دا تا احل دیو کا ندے دا تا پسونا مکا و تا عالم الغیب نی غیبو بنے زپوئے گم انی اعزک ان تکونا من الجاهلین زن سیات قوم تا تا چه نشد نا پویو نا خا نو گورا غور تا سویلو قال رب خپلا خبرات واپس خلی نوح علیہ السلام قال رب ویلو نوح علیہ السلام اے ربا انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بی علمون از د پناه غوړم د هغه خبرې نه چې زه تاسو کوم دستانه په بره دغه شي کې چې کلره هغه د پر ما سره علم نوی ما د پر پاغه باندې چیلم یا الله دین آباد بز څه کوم شی علم ما سره نه غته پوس پنه کوم یا الله بس ټیک دی یا الله نو علی السلام الله رب العالمین ته جزیه کرا کا وز ګرا بخنه غوړی والله کته نه را شوې په دې سوال باندې بخنه وکما تا وإلا تغفر لي اكثرت بخناونکه متا رحونکه پما باندې اكون من الخاسرين زبشند توانيانو نا قيل يا نوح احبد بسلام ويل شو اعلان وکړش اي نوحا اكوشا بسلامنا کشتینا بسلامن په سلامتی سره ځکه چې کوس خو دریابو نو دې داخیل و چې ککوشم نو دا چې نوې چې نقصان تر ورسیږي الله اور تو فرمایلو کوزيگا احبد بسلامن کوشا په سلامتی سره مننا طرف ته مونږ نه و برکاتنا اپ برکتونو سره اسباب د عیش او اسباب د زندگی به ته برابر وي ځکه چې طوفان راغلو انو سیلاب چې راشي ټول عرش فصلونه به خونه تبا کوي بربادي. نو علی السلام سره کې راغلو چې یاره د خوراک تنظیم بوي کنه وی الله ورته فرمایل و برکاتن علیکا او برکتن لري پتا باندې والا او مومن اپاغو جمعتون باندې مما کچ سره تعامل غریری و او مومن اپاغو جمعتون باندې سنومته او ما عذاب فایده ورکم دیولر سومه یم سومه بیا به جخت کم په دیو باندې بیا براولم ما سبکم دیو و برسیگی دیو تا من نما منطرب نازابن علی مذاب درناک گورا اللہ فرمائنو نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام تا پا غیب و نپوئے گے دا چه دا غیب و پٹے پٹے کسی ماتا تا باین کے پزاری دا واقعی سرا تلکا من انباء الغیب دا مخ کی چه ذکر شوی دا لوی لوی خبرون دا غیب دی نوحی ها الیکا منگا وخی قوم دا دی خبرون الیکا تا طرف تا او محمد صلی اللہ علیہ السلام او گرا ما کن تا تالموا نوی چه تا پی جندلیوی دا کسی دا خبرون انتا تولا قوم کن قوم دستا من قبل حازا مخ کی دا نزول دا قرآن نا فاصبر صبر کوا ان العاقبت للمتقین صبر کوا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا صبر کوا مصیبت بندے ان العاقبت للمتقین یقینا اخری انجام د پر متقیانو دی لکه څنګه نو علیہ الصلات والسلام صبر وک قامی تبا و برباد شه دیتا الله نے جات ورک نو تم صبر کوا تا تبم الله نے جات در کی تر قیامت پورے چې کوم سړی دین بیانوی او مخالفین مخالفت کوي نو دیتا دا حکم دی چې صبر کوا الله به فتح در کوي او دشمن به د الله ذلیل کوي. ها واخر دعوان الحمدلله رب العالمین. الله رب العالمین متعمل کولو توفیق نصیب کې بیماران ته شفا ورکې مشکلات حل کې دا مرزونه ختم کې الله جلونو کې مسلمانان دی ازادي کې اسلامي ملکونو حفاظتو کې مددی ملک حفاظتو کې اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظتو کې الله رب العالمین دینی مدرسو مرکزونو حفاظتو کې الله رب العالمین ټول مشکلات حل کې الله رب العالمین کا څغلتی شوی متخا یا الله ګناونه هم کړی ګناونه مت معاف کې الله د دې قران د دې سبې او بجو نه تر نووس دوه بجو پر د تلاوات وش او دی درس وش خبره وشوي د دې ټول ثواب اجر متمام مسلمانانو مردگانو تا ایصال ثواب د پرا ور بخله دی الله رب العالمین ټول مسلمانانو ته نجات ورکه عذابونو نه وسته مشکلاتی حل کې چوبنه قرضی غربت خپل خزانو نه مدد وکې مسافرانو دعاګانې غوښتي الله حاجتونه پوره کې حاضر جمع ایمان سلامت کې کومزه پر د आवाज رسیږي یا الله د تا پیغمبر د ایلی دی چې کله قران ختم شي دعا قبليږي الله رب العالمین د قران درس ختم شه ته دعا قبله الله دعاګانې د مقبوله کې د رمضان میاشتې الله رب العالمین خیر او خیریت سره په مو باندې تیرا کې او مو تاسو ته الله توفیق راکې چې مو په دې کې عبادت وکوم ذکر وکوم قران ته کینم الله رب العالمین د تا دین خدمت وکوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.